punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po 4, czas na piosenkę dnia. Dziś Tom York. Tom York dziś w piosence dnia w Trójce. Utwór nadaniósł między innymi po 8.30 w porannym. Zapraszamy. A teraz 8:04. Jak wiemy, to bardzo trudne, ale to wielka cnota sobie i innym wybaczać, jak śpiewała przed chwilą Kasia Kowalska. 11,5 minuty po godzinie 4 i znów tak nienachalnie, gdyby państwo mieli ochotę, ale ja rozumiem, że urlop, że wakacje, że upały. Jakie upały? 14 stopni w drodze do pracy. No, jest czym oddychać, jak mawiają ultramaratończycy. Duszno nie jest. No więc, gdyby państwo mieli ochotę, ale nie nalegam. budzik@polskieradio.pl mailowo. Telefonicznie, gdyby się komuś chciało sięgnąć po słuchawkę, to 2 2 7 3, ewentualnie z komórki SMS 71335. No to taki kontakt z nami na 3 sposoby. Wakacyjnie, niespiesznie, choć schłodziło się, więc grzała się przyda. 3 szybkie, ciach, ciach. We'll be right back. Ale kiszka poranna. No, kto by nie wiedział, o co chodzi. Wiemy, wiemy. Bardzo dziękujemy panu Maćkowi za sygnał wspierający to w sprawie muzyki. Tak, tak, na śniadanie. To grecka kiszka. Kłaniamy się nisko. Nocna zmiana już dochodzi do końca. Pan Robert ze Starogardu Gdańskiego jako pierwszy dziś SMS-owo. No, teraz to już z górki, to wiadomo, to już leciutko. Sygnał od pani Wandy na dzień dobry. Mailowo, krótko i na temat, że jest to z nami. Bardzo się cieszymy. Nie chciało się wstać, tak czytam między wierszami. No i jeszcze telefonicznie pan Krzysztof z Oleśnicy. Chłodno, znaczy przyjemnie. Ten moment może zawyżać, ale tak koło 16, no do 16 umówmy się. Kawa, kanapki, toaleta i ziu, do roboty do Wrocławia, do 14. No tak to wygląda, świt i planowany dzień. Przyjemny, słoneczny u pana Krzysztofa z Oleśnicy, który jako pierwszy odezwał się dziś telefonicznie. Oto pierwsze trzy sygnały od państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mieszane towarzystwo i bardzo dobrze. Panie, być może jutro także się odkują, co oczywiście polecamy i do czego zachęcamy. Ale gdyby państwo mieli jeszcze dziś ochotę odezwać się w czasie budzika, podpisać listę, mówmy się, wakacyjną listę obudności, to bardzo proszę, mail, telefon, SMS jest do dyspozycji. 17 minut po godzinie 4. Jest w każdym ziarnie piasku i w szumie skrzydeł kruka. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, jest w każdej smudze światła i w deszczu, gdy posłucha. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj.

Messiah i każdego dnia. Tak, tak, akcentując dnia, i to też podkreśla pan Adam z Rudy Śląskiej. Dziwnie się słucha budzika, gdy na dworze tak jasno. Pozdrawiam pan Adam. Dobra, idę sobie do domu. Ale nie, że może to był komplement jednak. No dobra, zostanę. 4:30 minęła, widno za oknami. Tak, to prawda. Człowiek tak chlapnie słońca bez słońca. I to było tak specjalnie, że to tak wszystkim dziś świętującym słońca bez słońca. No bo odpoczywamy od upałów i w wielu miejscach gdzieś pochmurno, deszczowo, tak to zapowiada pan synoptyk. Na północy kraju najwięcej opadów. A wiatr umiarkowany, porywisty, na północy dość silny, do 60 km na godzinę. Wiatr zachodni, północno-zachodni. Ciśnienie się waha się, ale w ciągu dnia będzie rosło. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i gdy tak Polska podzielona, na północy pochmurno i deszczowo, na południu pogodnie i słonecznie, to też i widać w wartości temperatury. Najniższa no oczywiście nad morzem, tam 17, 18 do 19 stopni. W centralnej części kraju do 21, a na południu kraju, na południowym zachodzie do 23. No tak to sobie wymyślił pan synoptyk. A redaktorek sobie wymyślił piękne nagranie. Wiele osób już 1 lipca akcentowało, 2 też przypominało, że może coś z łepetyną redaktora, że może coś z pamięcią nie tego. Ale sobie odłożyłem, pomyślałem, tak to się pięknie składa. Środa, 3 dzień lipca. Może troszkę takie nieformalne święto, jak co dzień akcentuję, że jak 3, to i no, może gdzieś ta 3 w kalendarzu, w radioodbiorniku. I może właśnie świętując 3 dzień lipca o poranku, to idealna pora, by zagrać Uriah Heep. Of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me and a road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la la, la la la la, la la. Looking for love in the strangest places. It wasn't a stone that I left unturned.

Tak sobie pomyślałem, że może i zarzucając haczyk i wędkę, czy ktoś się złapie i będzie zadowolony z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy. No i między innymi pani Agata z Krakowa, July Morning, Your Hip. To słuszna koncepcja, zwłaszcza, że można sobie jeszcze trochę pospać, tak ze 3 godzinki. Gorące pozdrowienia, no bardzo dziękujemy, a dziś rocznicowe kalendaria, także będą po godzinie 5:00, to z podpowiedziami od pani Jaki. Dziękujemy bardzo. Na dzień dobry, a propos tej wędki i haczyka, to pan Andrzej napisał, że 12 stopni powyżej zera, aż 12, w sobotę zawody zarządu koła, więc dziś na trening. Pozdrawiam pan Andrzej. No, to przyjemnego i udanych i takich okazów. Na polu za oknem mroźne 13, bez chmurni i opadów. Szuka kożucha, pan Stefan z Mielca. No, że to już, to tak szybko napłynęło. Otworzyć oczy, a tu Greta. To będzie dobry dzień, jakie to piękne. To pani Bożena z Częstochowy i dokumentacja fotograficzna do tego też. No pięknie, pięknie. Sygnał również od pana Wojtka. Piękny utwór, ale czy na pewno nadaje się do tej audycji? Słoneczne 11 stopni. Leszno, sam nie wierzę, to pan Wojtek Lodziarz. No, wiedziałem, że to rozbudzające. Powinna być mocniejsza grzała. Chociaż nie wiem, no w przypadku pana Wojtka to bardzo poprawne marketingowo. No już, godzina 4, minut 44, sekund 44, 44. Tak to się pięknie wszystko składa w kosmosie. Saturn Mars. Autopromocja. Będą żonglerzy i treserzy. Będzie rodzina warzywniaków, a także człowiek jeleń, człowiek pies oraz przede wszystkim człowiek człowiek, a w kulminacyjnym momencie pojawi się człowiek, który to niebywałe zna cały alfabet. Niesamowite, a to wszystko w pierwszym w historii radiowym talent show Pokaż w radio. To będzie zupełnie inne popołudnie. Zapraszamy. Wojciech Solarz, Maciej Makowski i Michał Migała. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Autopromocja. Zatem idziemy. Biegusiem, biegusiem. Jak to u pana Remka, biegacza żyrardowskiego. Kawa, banan, czekolada i do roboty. Znaczy poranny trening. No już 2 kilometry albo więcej. Już nie wiem, czego się życzy. Szerokiej ścieżki biegowej, czy czego tam? Pomyślnych wiatrów może. Tak. Trochę z żeglarstwa niech będzie, że w plecy to będzie łatwiej. Na liczniku 15 stopni meldunek sprzed lustra podczas malunku. Środa minie, tydzień zginie, przypomina pani Jara z Opola. Podczas malunku poranne topetowanie trwa. Brrr, zimno, 13 stopni za oknem, pisze pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. I wylicza, że jeszcze 3 dni do weekendu. Jak żyć? Zawsze przed, no koniecznie przed weekendem, ale przed urlopem to człowiek tak liczy, że już nawet ten dzień, który już się zaczął, dobra, to nie liczymy, ale ten ostatni weekendowy czy urlopowy, nie, to człowiek wlicza, że jeszcze. 13 stopni też w Tarnobrzegu i też brrr, pan Adam napisał. O, jaka zgodność po rozgrzewce rowerowej. Pora na ścieżkę biegową. O, to jeszcze w tej kolejności podejrzewam, że mogło być pływanie. Jako pierwsze już mamy zawody triatlonowe. Panie Adamie,